حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا۔ آپ کے در کا ہوں میں سوالی، آپ ہیں میرے داتا، آپ کے در کا ہوں میں سوالی، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتوں نعتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، سارے رشتوں نعتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا۔ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، حشر تلک حشر تلک ہوگا نہ کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا۔ نسبت کا فیضان ہے دیکھو، خادم غوث جلی ہوں، نسبت کا فیضان ہے دیکھو، خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے یہ ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں، کرتا ہے یہ ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں، آپ کی آل کے در کا سگ ہوں، آپ کی آل کے در کا سگ ہوں، سائل ہوں پرانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔